دوار صورتنا په نزول کې او ترتیب کې او شانتی دي. نو صورت یهود پس د صورت یوسف پس د صورت یهود نه دی هم په نزول کې او هم په ترتیب کې. او رب تی مخ کے سرا کو رب سو جو ہو دیکھا رب تی کلی دا دے چو مخ کی صورت کی مقاسات شدائد مسائب دا انبیاء و بیان شو دا قومنو نا دیر سخت و طورت نو دی صورت کے با مسائب و مشدائد بیانی دا خپلو خلقو نا یوسف علیہ السلام ته خپل ورونو نه څومره مشکلات جوړ شو ځکه هغه په سیر اورخه چې مقاصد من الاجانب او په دې کې مقاصد من الاقارب دویم داري چې مخکې صورت کې تسلی ذکر کړه آخر کې چې ما نثبت به فؤادک ساد مظلوم مضبوطو نو سورہ یوسف داغی تفصیل لکنه دا دا پیغمبر دا پارا پورا تثبت تے ادریم داو چمک کی صورت کی دا انبیاء و ذکروشو دیر نو دی صورت کی صرف دا یعقوب علیہ السلام حال اگر یو اتنا راواغست چمک کی ذکر شیو او بل دام دی چمخ کی سلور داوی وی العبادت للہ وحده علیم بذات الصدور لذی صورت کی داغے نے یو راواغستو چ نفی دی علم غیب دا صورت یوسف ټول پدی مسئلہ باندې دی چ غیب دان صرف الله دی انبیاء او علم نشته دی یعقوب علیہ السلام تا وګوره خپل زی د حال نه خبر نه بل داو مو چې مخکې شان د انبیاء او سابقینو ذکر کړ او وی هر یو پیغمبر چې لاس الکوم علی مالا لاس الکوم علی اجران نو د سورت یوسف په اخر کې به دې پیغمبر حال ذکر کی چې ما تاسو علی من اجر تا کوم د دې نسنه دی غوښتي سه حالم په شان د نورو پیغمبران دی ها رب تی یوزی دا دے چمک کی صورت کی ذکر شو پیغمبر پا حق کی چی تلک من انباء الغیب یا ذالک من انباء القرآن نقصه علیکا منها قائم و حسوید او دیکی با ہم آخر کی ہوئی صورت یوسف کی ذالک من انباء القرآن افلم یسیرو فی الارض اللہ وی اگر دید مکا کہ دا مخ کی پیغمبران کی تیر شوی دی استاد و پشانت انسانانو خواہ امونگ تاسو باندی داغی واقعات بیانو بلداؤ چی آخر دا صورت یہود کی ہوئی چی فاسبر صبر کوا صبر سورۃ یوسف کې او بیا بیا وی انه من یتقی و یصبر دا ټول صبر توضیح او تفسیر دی کنه داغه سی سورۃ یوهود کې وی د نوح علی السلام په واقعا کې چې انی اعذوکا زتا بچ کوما د جهالتنا سورۃ یوسف کې به وی یوسف علی السلام په حق چې هغه وی الله دا جیل می خواخ دے ویلا تصرف عنی کیدہن واسبوی لیہن اسبوی لیہن وکم من الجاہلین ای اللہ بچ می کی زخزان نشم بچ کو لے دقا سیدی صورت کیوئی فستقم پیغمبر تے فستقم صورت یوسف کی استقامت یوسف علیہ السلام بیان کو چدا سے استقامت اختیار کا لکه څنګه یوسف علیہ السلام اختیار کړو رب دې سمې مخکې تیر شو چې الله مونږه دا تکلیفات نو ساتي چې په هود علیہ السلام راغلی او د قومونو نه د خپل قوم نه او داغینا چې په یوسف علیہ السلام راغلی او د خپل خلق نه صورت کې اقا سدری سیدی او لیسا دا دریو آیاتونو کی ادوی مئیسا دا بیا دا دریم آیاتنا بیا قصید صورت حود پشانتی ترن نانوی یو کم سل پوری اغا دعا وا د یوسف علیہ السلام چې په اخر کې غواړي نو تر هغه ځای پورې دا دویمه یې ساده رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من الاحاديث دا دویمه یې ساده تر دې ابي اتریمه یې ساده ذالک من انباء الغیب داغینا تر اخیرہ پوری پدی اول ایسا کی چدری آیاتو ندی تصدیق دا قرآن تعریف او تسلی دا پار دا پیغمبر نحن نقصو علیکا دا دو خبری تصدیق د قرآن او تسلی د پاره د پیغمبر اځوی مېسا چې څلور میات نشورو شي هغه تر څو نمبر پوری د کی د یوسف علی السلام د واقعیا دولس مراحل دي دولس چې په باندې په خپل ژوند کې څومره حادثی او مصیبتونه او واقعات راغلی دي چې دا غینې تعبیر کو په مرحله سره نو یو غدولس جوړیږي ها اوله مرحله سلورم آیات کې ده اذ قال یوسف د دې سو خلاصه ده رؤیت یوسف علی السلام خوب لیدل او تعبیر دی یعقوب علیہ السلام او تدبیر تعبیر خو تا او نخو خو تدبیر و تا او خو چی دا شید چی لا تقصص رؤیا کعلا اخواتکا ما بیانو ما بیانو دریم مرحله دا اتم یاتنا شروع کی گی او اغی کس دی حسد درونو یوسف علیہ السلام سره او غرزول پکوی کی او کمیس راولل دپلار پا مخیتا او جڑا داگو روتا سمرک کسی جولی حسد و اخوتی ہی او القاو فی الجبی و ادماع القمیص دمن کذبا و بکاو دا دویم مرحله ده دریم مرحله انو لسم آیات کی و جات سیارتن دا دیمت لبس ده خروجه من الجب دا کوین روتو او دخولو بیت العزیز او دا عزیز مصر کورتا لار سلورو مرحله تئی سیاتنا اوغی کی ابتلا پو یوسف علیہ السلام پو کرد عزیز مصر کی او بیا گواہی شہادت یو شاہد دد پا صدق باندی او دد پا راعت پنځمه مرحله 31 سيادت کې ده فلما سمعت بمكرهن مكر النساء زنانو فریب و اختیارو السجن او بیا غزان لجیل غرقی علی الرخائی فسهولت سهولت لرکی چی سهولت میں نئے پکار دا عزیز میں سر پکور کی جیل میں پکار دا خوچی دا دی تحمت نبچ پکم مرحلہ 36 آیات ودخل معاو السجن فتیان دیکھ صدی دیکھ تعبیر دی یوسف علیہ السلام دے فجیل کی د دو مرگرو سرا او بیان د توحید دی غیتا وما مرحله 43 درسالویخ کی وقال الملک دی کی صدی تعبیر استل د خوب د بادشاہ ګور بادشاہ خوب لیدل او بل چا تعبیر نه سشته نو یوسف علیہ السلام لا پچیل کیو د پسې سره راولېګو نا غول تعبیرم ویستو نو تدبیرم ولورکو نو تبشیر زیرم ولورکو چی پینزل رسم کال بڑیر خیخا ابیا شهادت نساو دو دپ پاک دامنے باندی دکا اگا خضر آجا مکلوی ایزا یوسف علیہ السلام نو دجیل ننرو دی ویزما سپاییو کے نو یخو دو تاس سجل اغیر آجا مکلوی او غی طولو صفائیو چی ما علمنا علی من سوق اتما مرحلہ دا 58 کی و جا اخوت یوسف دی کسی دی ملاقات درونو پڑن بی ذل اپی جندل دی یوسف علیہ السلام پلو رونو لرا او غی نپی جندل نهم مرحله 49 کی اونتر دی نو چی اونتر دی ولما دخلو علا یوسف ملاقات دی پا دویم دل درونو سر او یو بل سر تعارفو او تدبیر د یوسف علیہ السلام د پاره د خپل رور چې دی وسنګ پاتې کوما تعارف لانی کړه ها دا دویم ځلې رور ته نه پاتې کو نو دا وی نه هم او لسمه مرحله دا بیا پر اسی کې چې فلم مسته اسو منه قلسو نجیا نو می دې درونو د بادشان یوسف علیہ السلام خورا ضرور نه پریزی بادشاہ خورا ضرور نه پریزی او ډیر سخت غم رسیدل پلار تا چې هغه خبر شو چې هغه بل دی را لوم را گیر کو ډیر سخت حزن راغ په یعقوب علیہ السلام باندې یو لسمه مرحله 88 اتاتیا کې فلما دخلوا علیه تعارف دل تراغی خواه تعارف دی یوسف علیہ السلام پلرونو سرا او داغی ملامتیا داغا پا مخک دیر ملامتا و کچشو داغا پا مخک او اغا توی چلا تصریب علیکم الیوم نا نا نا دمارونه تاسو باندیس ملامتیا نشتا دی غلطی دا انسان نکی گی نوال تسلیور دول سما مرحلہ ننانوی اخیری دا کنا خواه پس اخری ننانوی فلما دخلو علی یوسف آوائی لیه ابوی اقامت یوسف علیہ السلام سرد مور و پلارنا و مصر کی ارز امرو وقت چی پاتی شو او تاویل رؤیاهو او د خوب رشتیا کی دل دیر زمان پس خوب رشتیا شفا و وفاتهو ابی اور پسی در وفات شوی دیکھا دا دولس مراحل با دی صورت کی ذکر کئی دا دا یوسف علیہ السلام احوال نیتا اب یہ آخری سکھ ہو تسلیاتی پیغمبر تھا اور رد شرک دے سخت او په اخر کې بیا تصدیق د رسالتو چې دا ټول چې مونږ بیانو در دې لپاره چې ستاسو رسالت مضبوط شي ښه بیا به ان شاء الله سبا دغه سي پروانه باندې وایو ده خلاصو واخر دعوه.